Predsednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je danas u Beogradu u dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje mu je domaćin predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik Vučić je poručio da poseta francuskog predsednika predstavlja potvrdu da su Srbija i Francuska na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje, kakve zaslužuju njihovo postojano prijateljstvo i proklamovano strateško partnerstvo. Posle bezmalo dve decenije prvi predsednik Francuske u poseti Srbiji, i to u godini u kojoj obeležavamo 180. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa. Dolazi u Beograd, u jedan od samo pet gradova van Francuske, ovenčanih ordenom Legije časti, koji je srpska prestonica zaslužila za žrtve, hrabrosti i veličanstven otpor u Velikom ratu. U Beograd, koji je jedinstven po spomeniku zahvalnosti Francuskoj, i u Srbiju, čija je borba za slobodu bila inspiracija jednom Viktoru Igou, napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izrazio je nadu da će francuski predsednik Emmanuel Macron prekinuti igru Prištine oko taksa na srpske proizvode. Ne može niko da me ubedi da zapadna Evropa, čija je Francuska jedan od lidera, kao i Sjedinjene Američke Države, koji su Prištinu toliko zadužili svojim zalaganjem za nezavisnost, da ne mogu da nateraju Haradinaja da ukine jednu sramnu administrativnu odluku, zbog koje stoji najvažnije balkansko političko pitanje, kazao je Dačić za Blic. On je napomenuo da Srbija nikada ni sa jedne adrese nije dobila uverljiv odgovor otkuda ta nemoć. Zato se nadam da će predsednik Macron prekinuti ovu igru i dati nam uveravanje da će ova mučna i sramotna epizoda biti uskoro okončana, kazao je Dačić. Poseta francuskog predsednika Emanuela Macrona pokazuje da on partnera u regionu vidi u Srbiji, izjavila je savjetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević. Činjenica da Macron dolazi u Srbiju dan posle proslave nacionalnog dana, da dolazi u dvodnevnu posetu i to kao prvi francuski predsednik posle 18 godina, da će biti potpisano 25 sporazuma o ekonomskoj saradnji, govori o značaju te posete, rekla je Vasiljević za TV Prva. Prema njenim rečima, teme razgovora biće evropske integracije Srbije, načini na koji bi Francuska mogla da pomogne bržem pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Kosovo i ekonomija. Jedan od sporazuma koji će biti napravljen tokom Macronove posete je i dolazak u Srbiju medijske kuće Euronews, vodećeg evropskog informativnog kanala, a detalji će biti saopšteni sutra. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je poseta francuskog predsednika Emanuela Macrona veoma važna za Srbiju, da je Francuska moćna evropska zemlja i da je važno da Srbija ima što bolje odnose sa njom. Vulin je za TV Pink rekao da u posetu dolazi jedan od najmoćnijih ljudi u Evropi koji želi da razgovara sa Srbijom, dok su za vreme prethodne vlasti dolazili da diktiraju uslove, i da nije slučajno što je poseta zakazana dan posle nacionalnog dana Francuske 14. jula. Vulin podseća da je Francuska deo NATO pakta, ali da ima samostalnu nuklearnu komandu i da je u interesu Srbije da ima što bolje odnose sa njima. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom odluke prištinskih vlasti da zabrane ulazak na Kosovo i Metohiju ministru odbrane Aleksandru Vulinu i predstavnicima vojnog zdravstva da Priština nema ozbiljnu promišljenu politiku, već sve radi na dnevnom nivou. Na konstataciju da u Prištini navode da je još 2016. godine zabranjen ulaz ministrima vojske i policije, Vučić je primetio da je Vulin išao nekoliko prethodnih puta na Kosovo i Metohiju zajedno sa njim. To je sve na dnevnom nivou, kako im padne na pamet, ili kako ih iz neke ambasade pozovu, kao kod nas do 2012. godine, rekao je Vučić gostujući na TV Pink. On je istakao i da je nemoguće predvideti poteze Prištine, ne samo zbog njihove nepredvidivosti, već zbog toga što mora da se računa i na strani faktor. Masakri u Srebrenici i to kako ih tumačimo koriste se za kriminalizaciju mišljenja, a definicije genocida lako se mogu instrumentalizovati u geopolitičke svrhe, što se i događa, kaže profesor ekonomije i društvene istorije sa Bečkog univerziteta Hannes Hofbauer. Politiku, a ne pravdu, donelo je prenošenje definicije genocida u ruke međunarodnih sudova, jer postavlja se osnovno pitanje ko je taj koji definiše masakre ili masovna ubistva kao genocid. genocid, kaže Hofbauer za večernje novosti. On upozorava da sada, ako neko kaže kako se u Srebrenici nije dogodio genocid, izlaže se pretnji krivičnog progona. Konvencija Ujedinjenih nacija o genocidu naglašava da nije pitanje koliko je ljudi ubijeno, nego namera da se ugasi neka nacija, etnička, rasna ili verska grupa. Inkriminisati samo srpsku stranu ne odražava realnost ovih ratova i to nije pravedno, poručio je Hofbauer. Kosovski analitičari smatraju da su male šanse da Kosovo pristupi Interpolu u ove godine, preneo je prištinski Zeri. Analitičari navode da u ovom trenutku samo aktivna kampanja lobiranja može dati rezultate, ali da nema inicijative za to, pa će ovogodišnji proces verovatno proći kao prethodni, jer nema naznaka da je Kosovo naučilo lekciju iz prošlogodišnjeg neuspeha. Američki CNN detaljno je analizirao veliku pobedu Novaka Đokovića nad Rodgerom Federerom za ovogodišnji trofej na Wimbledonu i u izveštaju napisao da srpski jas možda nije popularan i voljen kod navijača kao Švajcarac i Rafael Nadal, ali ih redovno pobeđuje na najvažnijim turnirima. U finalu u Londonu, opisanom kao istorijskom i veoma uzbudljivom zbog trajanja od skoro 5 sati, CNN je istakao da je svetski broj 1 došao do brojke od 16 Grand Slam titula i približio se rekordu Federera od 20, a američka televizija Đokovića vidi kao prvog favorita na US Openu. Ističe se i podatak da je Đoković posljednji put poražen od Federera na Grand Slamu čak pre 7 godina, u polufinalu Wimbledona. Na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalom delu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 23 do 27 stepeni.